У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Працэс над грамадзянінам ЗША Эммануілам Зельцарам прызначаны на 30 ліпеня. Пра гэта нашаму радыё паведаміў адвакат Дзмітрый Гарачка, які будзе абараняць Зельцара. Разам з амерыканскім адвакатам будуць судзіць і ягоную сакратарку Ладлену Функ. Працэс пройдзе ў менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма суддзя на працэсе Дзмітрый Клімовіч. Паводле афіцыйнага абвінавачання адвакату Эммануілу Зельцару інкрымінуецца выкарыстанне заведама фальшывых афіцыйных дакументаў, кантрабанда наркатычных сродкаў і камерцыйны шпіянаж. У Ладлену Функ вінавацяць у выкарыстанні заведама фальшывых афіцыйных дакументаў і ў камерцыйным шпіянажы. І Зельцар, і Функ настойваюць на сваёй невінаватасці. Эммануіл Зельцар прылетеў 12 сакавіка ў Менск нібыта для вырашэння праблем спадчыны памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі. У аэрапорце Зельцар і Функ былі арыштаваныя і дасюль утрымліваюцца ў ізалятары Камітэту дзяржаўнай бяспекі. 20 ліпеня пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. У рэгіёнах Беларусі становяцца вядомымі прозвішчы прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты ў ніжняй палаце нацыянальнага сходу. Заглядам Вячаслаў Кулік. Канкурэнтам грамадскага актывіста Алеся Чыгіра па Бабруйскай сельскай выбарчай акрузе нумар 80 будзе намеснік старшыні магілёўскага аблканкаму Анатолій Глас, паведамляе наш карэспандэнт Андрэй Белагубаў. Абодва Алесь Чыгіра і Анатоль Глас у выпадку рэгістрацыі ініцыятыўных груп будуць збіраць подпісы грамадзян у сваю падтрымку. Хто будзе збіраць подпісы за Анатоля Глаза, пытаецца Алесь Чыгір. Гэта будуць тыя людзі, хто будзе проста баяцца траціць сваю пасаду, падар Глазу пры ўладзе. Але цікава, як будуць гэтыя людзі збіраць подпісы, што яны будуць казаць выбарчыкам. Для беларускага чынавенства Палата прадстаўнікоў з'яўляецца вось такім прэдпенсійным тамбурам, аб нейкім такім кар'ерным ось подар глаз не думает. Это, хочет за все, пошук, место, працы перед пенсией. Алесь Чыгір упэўнены, что по сканчэнні выбору отбудется значное омоладжэнне кіраўніцтва во ўладных структурах в области. Меркаваным конкурентам старшыні региональной организации партии БНФ Рыгора Кастусёва по шкловской выборчай акрузе нумар 90 будзе старшыня тутэйшага райвыканкаму Валерий Иванов. У округовой комиссии поведамілі, что спадар Иванов, як і Рыгор Кастусёв, падаў документы на регистрацию сваёй ініцыятыўнай групы. Рыгор Кастусёў балетаванне старшыні райвыканкаму называе беспрэцэдэнтным. Пашчыліся сказаць, такіх выпадкаў, па-моему, па Магілёўскай вобласці зусім не было. Яны ведаюць, што тут ён нічога не можа зрабіць, як спецыяліст, там ён нічога не можа зрабіць, як спецыяліст. Але для чалавека гэта будзе спакойнае, цёплае месца, дзе ён працуе, будзе спакойна пенсію. Яны не змаглі самарэалізавацца на тых пасадах, якія займаюць зараз. Безвыходна сітуацыя, хутчэй за ўсё, прымушае гэтых людзей паступіць такім чынам, таму што ўсё залежыць ад прэзідэнта. Мяркуе Рыгор Кастусёў. Прэтэндэнт на кандыдата ў дэпутаты Івейскай акругі нумар 55 Іван Крук з Астраўца паведаміў свабодзе, што некаторыя сябры яго ініцыятыўнай групы змушаныя адмовіцца ад удзелу ў выбарчай кампаніі. Прычыну высвятляў наш уласны корэспандэнт Міхал Карневіч. Са слоў Івана Крука, ён дамовіўся з людзьмі загадзя і ўжо падрыхтаваў спіс, каб паднесці на рэгістрацыю. Аднак сёння некаторыя з ягоных сябраў паведамілі, што не могуць браць удзелу ў выбарчай кампаніі. Кто к ним приходил, что не говорить, понимаете, не говорить. Ну, просто мы, Иванович, мы уважаем, понимаем вас, но дело-то мы боимся потерять работу и тому подобное. Понимаете, уже кто пришел, говорится, ничего не говорит. Да им сказали, и так деликатно сказали, не говорите, кто сказал что. Понимаете, как работает. Иван Круг так само не захотел называть прозвища тех, кто отмовился до дела в его инициативной группе. Сказал только, что это два человека из Ивья. И он перекананы, что необходимую колькость людей для працы в своей инициативной группе знойде. Так само Іван Круп паведаміў пра сваю скаргу ў астравецкую пракуратуру на дзеянні мясцовай міліцыі. Нагадаю, 19 ліпеня міліцыянты Ашмянска Араус адабралі ў яго ўлёткі са дваротам АДС і са сваім здымкам на другім баку. Такія дзеянні Іван Круп лічыць незаконнымі. У Гомельскай савецкай выбарчай акрузе нумар 34 зарэгістравана 7 ініцыятыўных групаў па збору подпісаў за вылучэнне кандыдатамі ў дэпутаты. Апрача дзейнага дэпутата ад улады Ларысы Кузняцовай, свае ініцыятыўныя групы зарэгістравалі вылучэнец АДС, кіраўнік рэгіянальнай арганізацыі АГП Васіль Паляков і прадстаўнік еўрапейскай кааліцыі 40-гадовы прадпрымальнік Александр Рубчэня. Александр Рубченя так патлумачыў свой намер пазмагацца за месца ў парламенце. Насколько я понял, в парламенте не было ни одного предпринимателя, который знает все предпринимательские вопросы для того, чтобы участвовать в разработке данных законов. Та рабочая группа, которая на данный момент, согласно 148 указа, существует в республике, она только ставит предпринимателей конкретно перед фактом издания каких-либо указов и законов. Артём Агафонов, які мае намер балітавацца на меншыне па Любанскай выбарчай акрузе нумар 83, сёння атрымаў перамогу над міліцыянтамі. Раней яны канфіскавалі ў яго інфармацыйныя матэрыялы АДС і нават завялі адміністрацыйную справу. Аднак мясцовая пракуратура прызнала гэтыя дзеянні незаконнымі. Артём Агафонов тлумачыць. Улёткі былі выдадзены мне назад, справа зачынена, і міліцыянты, і сам прокурор прасілі прабачэння. Прававылучаць кандыдатаў у дэпутаты маюць палітычныя партыі, працоўныя калектывы і грамадзяне шляхам збору подпісаў. Каб стаць кандыдатам у дэпутаты шляхам збору подпісаў, трэба сабраць не менш за 1000 подпісаў выбарнікаў. Я нагадаю, што выбары ў палату прадстаўнікоў пройдуць 28 верасня. Сярод затрыманых па справе выбуху 4 ліпеня на канцэрце да афіцыйнага дня незалежнасці не засталося прадстаўнікоў дэмакратычных арганізацыяў і палітычных партыяў. Аднак усе, каго арыштоўвалі ў сувязі з выбухам, застаюцца падазраванымі і мусяць на першы ж выклік з'яўляцца ў органы следства. Якія высновы беларускаму грамадству трэба зрабіць з хвалі беспадстаўных затрыманняў дэмакратычных актывістаў у сувязі з менскім выбухам? З такім пытаннем наш корэспандэнт Валер Каліноўскі звярнуўся да палітыкаў і аналітыкаў. Праваабаронца Алесь Бяляцкі перакананы, што цяпер трэба пераглядаць функцыі і абавязкі, метады працы беларускіх праваахоўных органаў і структур. Аднак пакуль улады ніякіх высноваў не зрабілі, кажа спадар Бяляцкі. Тым не меней ён перакананы, што істотную ролю вызвалення актывістаў апазіцыі, які падазравалі ў датычнасці да выбуху 4 ліпеня, адыграла грамадская салідарнасць, пратэсты апазіцыі, паведамленні СМІ. Праваабаронцы ж надалей будуць сачыць за тым, як ідзе расследаванне гэтай справы, кажа спадар Бяляцкі. Мы будзем ўсё гэта публікаваць, паказваць, тым, каб не упакавалі каго-небудзь з людзей малавядомых. Справа аб выбуху будзе працягваць уплываць на выбарчую кампанію ў Беларусі, перакананы Алесь Бяляцкі. У грамадстве, я думаю, большая значна нервознасць. Незразумела, як будуць праходзіць зараз тыя акцыі, якія кандыдаты, дэпутаты збіраюцца праводзіць, а мае на ўвазе пікеты там і, можа быць, дэманстрацыі. Як будзе праходзіць збор подпісаў, таксама незразумела, вось як людзі будуць успрымаць па кватэрах вот гэтыя ўсе паходы. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка зазначыў, што ціск на апазіцыю у сувязі з выбухам 4 ліпеня працягваецца. Ён звяртае ўвагу на тое, што адпушчаныя з ізалятара актывісты апазіцыі, якіх падазравалі ў датычнасці да выбуху ў Менску, прынамсі некаторыя з іх засталіся пад падпіскай аб нявыездзе. Разам з тым допыты іншых актывістаў апазіцыі па гэтай справе працягваюцца. Напрыклад, у нядзелю ў міліцыю у сувязі з выбухам быў выкліканы сябра сойму партыі БНФ Віктар Мязяк з Баранавічаў. Яго дапыталі і взялі біяметрычныя паказнікі. Патэнцыйны кандыдат у дэпутаты Алесь Мех з Кобрыня і сябры ягонай ініцыятыўнай групы таксама атрымалі запрашэнні прыйсці ў міліцыю ў сувязі з выбухам у Менску. Я думаю, што гэтая рэха выбуху будзе суправаджаць нас падчас усёй так званай выбарчай кампаніі. Перакананы спадар Вячорка. На ягоную думку, апазіцыя павінна паслядоўна адстойваць свае ідэі і прынцыпы негвалтоўнасці. Мы зацікаўленыя ў тым, каб мірным шляхам Беларусь перайшла да свабоды і дэмакратыі, каб гэтая нашу пазіцыю пачула як мага больш людзей. І каб людзі разумелі, што калі хтосьці з нашых сяброў, актывістаў, кандыдатаў у дэпутаты трапляе ў вязніцу, альбо яго пачынаюць цягаць у крымінальны вышук, у падаткавую інспекцыю, то гэта нешта іншае, як палітычная расправа з іншадумцамі. І партыя БНФ, і апазіцыйная кааліцыя будуць прымаць рашэнні пра свой далейшы ўдзел у выбарчай кампаніі, калі рэпрэсіі будуць працягвацца, заявіў Вінцук Вячорка. А тым часам сёння генерал-майор Сергей Гуреев з Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі сказаў у інтэрв'ю агенцтву «Інтэрфакс», што следства не адмовілася ад распрацоўкі ніводнай з версіяў выбуху ў Менску 4 ліпеня. Паводле Гуреева разглядаюцца тры групы версіяў, аднак ён адмовіўся іх называць, спасылаючыся на таямніцу следства. У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з маладым паэтам Артёмам Кавалеўскім. Крытык Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе зборнік нарысаў і ўспамінаў пад назвай «Вільня 1823-1824. Скрыжаванні памяці, прысвечаных справе філяматаў». А ў рубрыцы «Аўтары твор» вы спаткаецеся з празаікам Францам Чіўком, які жыве ў Віцебску. Дом літаратара ў нашым эфіры хвілінаў праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. На інтэрнэт-старонцы дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» надрукаваныя новыя адпускныя гуртовыя цэны на нафтапрадукты. Звычайна гуртовыя цэны растуць паралельна з цэнамі на аўтазаправачных станцыях, але гэтым разам узятая паўза. Так, гуртовы кошт бензіну N80 разам з падаткам на даданую вартасць вызначаны на ўзроўні 2350 рублёў за літр. АІ-92 – 2930 рублёў, а АІ-95 – 3360 рублёў. Эксперты адзначаюць, што следам за гуртовымі цэнамі неўзабаве вырастуць цэны і на запраўках. Далей Ігар Карней. Сёлета паліва даражэла ўжо двойчы. 10 чэрвеня салярка вырасла на рэкордныя 15% ад папярэдняга кошту. У першай дэкадзе ліпеня яшчэ на 10%. Цэны розных гатункаў бензіну за два падвышэнні ў сярэднім выраслі на 10%. Пакуль на бальшыні аўтазалівачных станцый рэалізуюцца старыя запасы паліва, а кошты пазначаныя ў парадку, датаваным 6 ліпеня. Нармаль 80-1850 рублёў за 1 літр, АІ-92-2350 рублёў, АІ-95-2670 рублёў. Дызельнае паліва на адзнацы 2100 рублёў за 1 літр. Аднак у канцэрне пацвердзілі, што трэба быць гатовымі да непрыемных зменаў. Санкцыйны блок размещаны на сайте канцэрна касаецца. Тое, што змешчана ў інфармацыйным блоку на сайце канцэрну адносна змены гуртовых коштаў, сапраўды мае месца. Што тычыцца зменаў коштаў пры рэалізацыі бензіну ў раздроб, сачыце за нашымі паведамленнямі, будзе абвешчана дадаткова. Эканаміст Татьяна Манёнак кажа, што чакаць такога развіцця падзеяў цалкам рэальна. Нафтаперапрацоўчы завод у Наваполацку на мінулым тыдні ўвогуле стаў на капітальны рамонт, а гэта значыць, што ўвесь цяжар забеспячэння кладзецца на Мазыр. Заводы ж працуюць з адмоўнай рэнтабельнасцю на ўнутраны рынак, і на стане мазырскі нафтаперапрацоўчы завершылі чэрвень з мінусам 10-13 мільёнаў даляраў. Сітуацыя даволі складаная, улічваючы яшчэ той факт, што солярку актыўна вывозілі ў Расію, удзельнікі гэтага рынку, у Прыбалтыку, у Польшу. Яны вымушаны былі вось гэты асноўны від сваёй найбольш прыбытковай прадукцыі поўнасцю рэалізоўваць на ўнутраным рынку. Прымежныя вобласці асабліва вельмі актыўна вывозілі, і таму трацілі заводы асноўны від свайго экспартнага тавару. На пачатку чэрвеня былі ўведзеныя абмежаванні на запраўку саляркай за наяўны разлік на аўтазалівачных станцыях. Не болей за 100 літраў на кожную адзінку транспарту. Гэтыя захады былі выкліканыя тым, што беларусы актыўна вывозілі салярку ў іншыя дзяржавы, перадусім ва Ўкраіну. Калі ў Беларусі літр дызпаліва каштуе 2130 рублёў, то ва Ўкраіне ў эквіваленце 3136 рублёў. Неабходнасць чарговага падвышэння коштаў паліва традыцыйна аргументуецца ростам цэнаў на нафтапрадукты на ўсясветным рынку. Але таксама адзначаецца, што неабходна стварыць перадумовы, каб захаваць прывабнасць паставак расійскай нафты на перапрацоўку на беларускіх НПЗ. Апроч таго, як кажуць аналітыкі, прычыны істотнага падвышэння коштаў на паліва крыюцца ў тым, што нафтавыя падаткі ў Беларусі прывязаныя да ўсясветных цэнаў на сыравіну, якія няспынна растуць. У выніку падатковы складнік у кошце літра бензіну, паводле экспертаў, вагаецца ад 40 до 50%. Расказваў Ігар Карней. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Акруговыя камісіі будуць рэгістраваць ініцыятыўныя групы прэтэндэнтаў на кандыдаванне ў дэпутаты да 24 ліпеня. У менскіх бальніцах застаюцца 19 пацярпелых пры выбуху ў Менску. Паводле прэс-сакратаркі Міністэрства аховы здароўя, адзін з пацярпелых па-ранейшаму знаходзіцца ў цяжкім стане. Пачатак працэсу над грамадзянінам ЗША адвакатам Эмануілам Зельцарам прызначаны на 30 ліпеня. Разам з Зельцарам будуць судзіць і ягоную сакратарку Ўладлену Функ. Працэс, які будзе весці суддзя Дмітрый Клімовіч, пройдзе ў Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма. Президент Венесуэлы Уго Чавес наведает с визитом Беларусь 23 липеня. Сегодня Менский городский суд вынес вердикт конфисковать маёмость батьков оппозиционного политика, наместника старшини Белорусской социал-демократичной громады Сергея Скрабца. Одразу после арешту Сергея Скрабца несколько годов назад правоохучие органы описали маёмость, ягоную, ягоного брата и ягоных батьков. Батьки былого депутата Палаты представников двойчи обскарджвали постанову об конфискации их маёмости, и двойчи суд Першамайского района Менску признавал их заяву слушной. Однако сегодня городский суд принял протилеглое решение, постановивши конфисковать маёмость батьков политика. Вянок памяти. Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць, якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі, раскажыце пра яго слухачам свабоды. Званіце 266-39-52. Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005. Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі. Перадача «Вянок памяці». Замест кветкі на магілу. На Мядзельшчыне трагічна загінуў намеснік старшыні таварыства беларускай культуры Літвы Валерый Місюк. Ён загінуў увечары 19 ліпеня у свой дзень нараджэння. У той дзень яму споўнілася 31 год. З Вільні Таццяна Поклад. Таварыства беларускай культуры Литвы понесло великую непоправную страту. У 31 год отошел с життя лепший наш сябра Валерий Місюк. Говорит Хведар Нюнька, старшиня Товариства белорусской культуры у Литве, чьим наместником был Валеры. Валера пришел до нас совсем молодым, еще студентом. С первых дней Валера активно улучшился у працу Товариства белорусской культуры, проявляючи незломную энергию и инициативу. Валера – это один из самых сумленных и честных людей, которого я ведал на вогул на свете. Это вельми, вельми разумный, вельми интеллигентный человек был. Шмат кому он повинен быть прикладом такого интеллигентного белорусского человека. И он шмат чего робил для суполки белорусской в Вильне. Так кажа сябра и коллега Валерия Місюка Артур Яумен. Валерий Місюк закончил Віленський технічний університет імя Гедеміна, у якому викладав і рихтував уже докторську диссертацію. Валерий – відомий білоруський активіст у Литві, організатор многих значних білоруських імпризов, як на місцевому узровні, так і міжнародних. Усі білоруси, з якими я розмовляла гэтими днями після трагедії, говорили об тим, що Валерий Місюк уже почав поспяхово реалізовувати себе як лідер, здольний полагодити незгоди місцевих білорусов і об'єднати білоруську діаспору Литви. Мастак и письменник Олег Аблажей, активист ТБК от початку его заснования, каже. Неправда, что мы живем в надто тяжкие часы. Нема теперь ни голоду, ни эпидемий. Але правда и то, что часы все более протягнуты цинизмом, браговитостью, фальшем. Але ніякий подобный этому бруд не приставал до Валеры. Этот человек, как никто інший, спокойно и разважливо мог вырашить любую проблему, любую спрычку. Вырастал лидер, до якого гарнуліся людзі самых розных поглядаў і перакананняў. Такія асобы патрэбны як паветра, як жыццядайныя вітаміны любому грамадству, а тым болей беларускаму, разгубленаму і расколатаму не толькі дзяржаўнымі межамі. І вось яго няма. І як заўсёды ў такіх выпадках галаву свідруе пытанне: чаму ён? За што? Інженер, спеціаліст у електроніці Валерий Місюк загинув у виніку трагічного випадку від удару електротоком, коли відвідував свою бабулю на Мядельщині у самий день свого народження. Добре відомо, що Валерий ніколи не зловживав алкоголем і не палив. Сябра Валерия Місюка, студент ТГУ Артур Юдзіцкий, каже. Я был вельми уражений. Я не мог поверить, что такое могло сдариться с специалистом-инженером, некой недоречно с электричным током. Ну, махчима так склався лёс, магчыма, там некія былі іншыя абставіны. Валера быў шчыры, добры чалавек. Ён быў сапраўдным патрыётам незалежнай дэмакратычнай Беларусі. Нягледзячы на цяжкасці ў дачыненнях з афіцыйнымі беларускімі ўладамі, ён усё роўна працягваў ездзіць на Беларусь, дзе трагічна загінуў. Цяжка штосьці казаць, калі ад нас адыходзіць зусім малады чалавек, наперадзе ў якога магло быць яшчэ шмат справаў грамадскіх і асабістых. Гэта быў надзвычай высакародны і разумны чалавек, які мог выступаць на любом узроўні з любой трыбуны. Яму свяціла выдатная службовая кар'ера. Валерый Місюк нарадзіўся і жыў у Вільні, але выдатна авалодаў беларускай мовы і пастаянна ёю карыстаўся. Быў патрыётам і дэмакратам з вялікай літары. Ён мой, дарэчы, аднадумец. Няма слоў, каб выразіць нашу боль утраты для сям'і і блізкіх. Вечная табе памяць, дарагі Валера. Квідар Нюнька, старшыня таварыства беларускай культуры Літвы, якое арганізоўвае пахаванне Валеры Місюка, яшчэ дадаў, што за звесткамі можна звяртацца па тэлефоне ў Вільні 271-55-95. Валеры Місюк будзе пахаваны ў Вільні, калі труну прывязуць з Беларусі. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў праграмах Свабоды. Сёння свае вершы чытае мастак і паэт, лаўрэат прэміі часопісу «Дзеяслоў» «Залаты апостраф» Рыгор Сітніца. І калі не было ўжо ні слёз, ні малітваў, ні слоў, ён паволі падняўся і некуды ціха пайшоў. А яна прамаўчала і выгляду не падала, толькі дзіўным паглядам яго да дзвярэй правяла. І праз лёс бездарожны, нібыта праз лес на прасткі, з ім самота ля левай, туга каля правай рукі. Ну а болей нікога, апроч гэтай дзіўнай радні, толькі Божае вока глядзела на іх з вышыні. Ён ішоў і не ведаў, бо нават не думаў, куды, і пасля не згадае, як выйшаў да нейкай вады, толькі штосьці непэўнае ў гэтай мясціне было, і вада не вада, а нібыта бурнатнае шкло, ды ў чарнелае лісце далёкага лета прывід, а ніяк не расквечвала вусцішны той краявід. На памежжаю долі, на ўскраіне лёсу свайго, ён глядзеў на ваду, і глядзела вада на яго. А з вачэй нерухомых цякла, як густая смала, несуцешная роспач, што ўчора каханнем была. Ды ніякага болей ратунку той боль не шукаў, ён каханне былое з сябе нібы яд выціскаў, і харал нетутэйшы звінеў у аглохлых вушах. І з каханнем па кроплі з яго выцякала душа. І зрабілася лёгка, ні болю, ні крыўдаў, ні слёз, толькі Божае вока за ім назірала з нябёс. А пасля ён вярнуўся, ніякі, звычайны такі, з ім ніхто каля левай, нішто каля правай рукі. Ды паціху зажыў, як і тысячы іншых жывуць, як і ўсе патануў у будзённых турбот каламуць. А ніколі не слухаў, што кажуць аб ім землякі, і не чув, як скуголять ягонай душі скразняки, ды не мог зразумець, хоць па тым і не дужа тужыў, што сябрам і радні ён зрабіўся нібыта чужы. Але хутка прывык і не надта дзівіўся з таго, што чамусьці знаёмыя не пазнавалі яго. А яны ўсё гадаюць, хто жартам, а хто і ўсур'ёз, ці напраўду ён згінуў, ці можа па праўдзе ў вас крос, і ўсё бачнае вока на іх пазірае з нябёс. На світязі вечар і ціша такая, што лепей забыць, якое стагоддзе цяпер кватэрантам у календары. І самае слушнае будзе тут проста гадзіну пабыць. І чуеш, душа мая, лепей нічога ты не гавары, бо што нашы словы адносна вялікае гэтай вады, што нашыя клопаты ўсе і праблемы, адна недарэчнасць, бо ў нас на зямлі усяго мітуслівыя дні і гады, а ў світязі вечнасць. І гэта не проста вада, падуладная вудам, чаўнам, не вадам, і гэта не так сабе дрэвы, што рэхам твой крок паўтарылі, бо кожнае дрэва і бераг, і камень тут маюць імя маладое Адам, бо кожная кветка і сцежка і хваля завуцца Марылей. Свои вершы чытаў мастак і паэт Рыгор Сітніца. Выбранае з начной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў эфіры «Свабоды».